در تفسیر قول رسول صلی الله علیه و آله، زین بفرموده است آن آگه رسول، که هر آن که مرد و کرد استن نزول، نبود او را حسرت نقلان و موت، لیک باشد حسرت تقصیر و فوت. هر که میرد خود تمنا باشدش، که بودی زین پیش نقل مقصدش. گر بود بد تا بدی کمتر بودی، ور تقی تا خانه زودتر آمدی. گوید آن بد بی خبر می بودم، دم به دم من پرده می افزودم. گر از این زودتر مرا معبر بودی، این حجاب و پردم کمتر بودی. از حریصی کم در آن روی قنوع، بس تکبر کم در آن چهره خشوع. همچنین از بخل کم در روی جود، و از بلیسی چهره خوب سجود. برمکن آن پر خلدارای را، برمکن آن پر ره پیمای را. چون شنید این پند در بی بنگریست، بعد از آن در نوحه آمد میگریست. نوحه و گریه دراز دردمند، هر که آنجا بود بر گریش فگند. وان که می پرسید پرکندن ز چیست، بی جوابی شد پشیمان می گریست. کس فضولی من چرا پرسیدمش، او ز غم پر بود شورانی دمش. می چکید از چشم تر بر خاک آب، اندران هر قطره مدرج صد جواب. گریه باصدق بر جانها زند، تا که چرخ و عرش را گریان کند. عقل و دلها بیگمانی عرشی هند، در حجاب از نور عرشی میزی هند.